domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod kątem koronawirusa zostaną zbadani wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice. Dzisiaj potwierdzono blisko 450 nowych przypadków. O Donbasie rozmawiali prezydenci Rosji i Ukrainy. Jutro w regionie zaczyna obowiązywać zawieszenie broni. Żołnierze sprawdzali turystów na włoskiej plaży. Nazwano ich oddziałem antykowidowym. Wszyscy pracownicy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostaną przebadani pod kątem koronawirusa. To decyzja wojewody i władz firmy. Więcej o niej z Katowic, Agnieszka Loch. Do tej pory w Bielszowicach na 492 przebadane próbki 156 okazało się być dodatnich. Dlatego też wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował, by testy na COVID-19 przeszli tam wszyscy pracownicy. To około 1400 osób, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice. Tam na 160 przebadanych próbek tylko 17 okazało się być dodatnich. W prywatnej kopalni Silesia, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało 194 pracowników. Przypomnijmy, resort zdrowia poinformował dzisiaj o 443 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Od kilku dni liczba zachorowań ponownie rośnie. Mam nadzieję, że te osoby poniosą konsekwencje. Tak o wtargnięciu na murawy kibiców Widzewa Łódź po wczorajszym meczu ze Zniczem Pruszków mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Grupa kibiców, którzy się doczepia do bar Widzewa, udaje, że są widzewiakami, a tak naprawdę powiedziawszy, to nie mają z kibicowaniem nic wspólnego. Natomiast Widzew to jest naprawdę, Widzew ma tak wielki procent fajnych, szanowanych, fantastycznych, zorganizowanych kibiców, że już ta mała grupa, że tak powiem, która chciała destabilizować porządek na stadionie, musi być w jakiś sposób przez odpowiednie organy ścigania rozbrojona. Po wczorajszym meczu Widzewa Łódź ze Zniczem Pruszków policja zatrzymała 6 osób. Odpowiedzą za wtargnięcie na murawę i znieważenie funkcjonariuszy. Klub wydał oświadczenie, w którym potępił zachowanie kibiców i zapowiedział konsekwencje, nawet w postaci stadionowych zakazów. Prezydenci Rosji i Ukrainy rozmawiali telefonicznie o Donbasie. Od poniedziałku wchodzi w życie porozumienie o całkowitym przerwaniu ognia. Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski liczą, że pierwszy raz od 6 lat na linii frontu całkowicie zamilkną karabiny i działa. Do tej pory zwaśnione strony wielokrotnie podpisywały porozumienia o zawieszeniu broni, ale wciąż dochodziło do wymiany ognia. Prezydenci Rosji i Ukrainy wyrazili nadzieję na intensyfikację rozmów pokojowych w ramach grupy kontaktowej. Potwierdzili również, że obowiązujące od jutra porozumienie o całkowitym przerwaniu działań zbrojnych jest istotnym warunkiem utrzymania dialogu w ramach porozumień mińskich. W trakcie rozmowy telefonicznej Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz dwustronnego wycofania wojsk z linii frontu, rozminowania tych terenów i wsparcia misji obserwacyjnej OBWE. Prezydent Ukrainy zwrócił również uwagę na konieczność dopuszczenia przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do jeńców wojennych, a także przygotowania kolejnej wymiany osób przetrzymywanych przez ukraińskie i rosyjskie służby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uzbrojeni żołnierze patrolowali plażę we włoskim mieście Ventimiglia w Ligurii na północy kraju. Ich pojawienie się na piasku wśród osób opalających się na leżakach i ręcznikach wywołało zdumienie i poruszenie. Na stronach internetowych włoskich mediów opublikowano nagranie, na którym widać żołnierzy chodzących po plaży i pouczających obecne tam osoby. Mówili, żeby wypoczywający zakładali maseczki, jeśli siedzą blisko nieznajomych. Wojskowi patrolowali najbardziej zatłoczony fragment wybrzeża. Turyści patrol nazywali oddziałem antykowidowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy burze przede wszystkim na Śląsku. Na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 17 na Podkarpaciu oraz na Mazurach. Jutro w ciągu dnia słonecznie. Na termometrach będzie od 21 do 27 stopni. Mogą jednak w całym kraju pojawiać się burze, a na Podkarpaciu mogą się pojawić także trąby powietrzne. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży.

could be mine. Tonight and every night I will be your knight in shining armor, coming to your emotional rescue. You will be mine, you will be mine, all mine. You will be mine, you will be mine, all mine. I will be your knight in shining armor, riding across the desert on a fine Arab charger. Już prawie 12 minut po 22 w programie trzecim Polskiego Radia obchodzimy 77. tak urodziny Micka Jaggera, ale jest jeszcze dziś jedna rocznica związana z grupą The Rolling Stones. Dokładnie 40 lat temu ich 15 brytyjski, amerykańskich nie liczmy, bo tam była ta dyskografia bardzo zagmatwana. Album Emotional Rescue rozpoczął 7-tygodniowe okupowanie szczytu listy przebojów. Płyta po latach chyba broni się bardziej niż wtedy, kiedy trochę zniknęła po znakomitym albumie Some Girls, który ją poprzedzał. Okazało się, że te sesje dały, o czym dowiedzieliśmy się znacznie później, wiele piosenek, które trafiły później na inne płyty. Skomplikowana opowieść, część z niej w tej właśnie godzinie. Emotional Rescue rozpoczynało się tak. Yeah. Emotional Rescue był pierwszym albumem grupy Rolling Stones nagranym po przygodach Keitha Richardsa w Kanadzie, konkretnie w Toronto, co doskonale opisano. Kilkanaście lat później te jego przygody w Toronto spowodowały, że udało mi się dojechać na wywiad z Richardsem właśnie do Toronto, ale to już zupełnie inna historia. Pierwszym singlem z albumu było nagranie tytułowe, od którego zaczęliśmy tę godzinę programu. Oto singiel numer 2. Świetny. W sensie nagrywali płytę Emotional Rescue głównie w słynnym studiu Compass Point na wyspach Bahama. Później przenieśli się do Paryża, do studia tamtejszego EMI, czyli PF Marconi. I wreszcie ostatnie pociągnięcia pędzla odbyły się w Nowym Jorku w słynnym Hit Factory. Na każdej płycie mam zawsze jeden utwór Rolling Stonesów, który nigdy nie był singlem, nigdy nie był najpopularniejszy, a mnie się najbardziej podoba. Tak jest też w przypadku Imię Oszednol Rescue. Oto właśnie ta piosenka nazywa się Down in the Hole. Tak panom dobrze szły te sesje na Bahamach, w Paryżu i w Nowym Jorku, że nagrali bardzo dużo materiału. Ostatecznie na Emotional Rescue wybrali tylko 10 piosenek, a kilka trafiło na kolejny album, który jest w mojej subiektywnej opinii najlepszą płytą z tak zwanymi odrzutami wszechczasów. Płyta Tattoo You grupy The Rolling Stones to jeden z moich najbardziej ulubionych, kto wie, czy nie w ogóle najbardziej ulubiony album grupy, znany z tego, że ma jedną stronę szybką i drugą z balladami. Fajne odrzuty, jeżeli stworzyły taką właśnie płytę. W każdym razie utwory, których teraz posłuchamy, najpierw dwa, Little T&A, skrót T&A, anglistom pozostawiam do rozszyfrowania, i Hang Fire, to właśnie utwory, które pochodzą tak naprawdę z sesji do płyty Emotional Rescue. już niestety basista grupy Rolling Stones, Bill Wyman, który jest swoistym kustoszem dorobku zespołu. W swojej książce Rolling Stones Story podawał, że w roku 1980, a dokładnie w maju, projektując jeszcze płytę Emotion Rescue, Rolling Stonesi w zestawie piosenek umieścili dwie, które trafiły potem na Tattoo You, czyli było to nie tylko przerzucenie na następną płytę, ale nawet plan włączenia tych utworów do oryginalnego albumu Emotional Rescue. Mam na myśli dwa utwory, Neighbors z tej strony szybkiej i No Use Crying, wówczas o troszkę jeszcze innym tytule Ain't No Use in Crying na stronie z balladami. Crazy! Okładka płyty Emotional Rescue wówczas była sensacją, dziś wywołuje uśmiech, bo to po prostu fotografia termowizyjna, wówczas niesamowita nowość. Ale na reedycji już w XXI wieku przepiękny plakat z termowizyjnymi obrazkami dołączono. A teledyski do Emotional Rescue też bawiły się tą technologią na całego. To, co wspomniałem, czyli lista Billa Wymana pokazująca proces tworzenia ostatecznej tracklisty płyty Emotional Rescue, pokazuje, że utwór Send It To Me był do ostatniej chwili niepewny swego udziału. Natomiast kolejna piosenka Where the Boys Go przez cały czas była jak najbardziej na tapecie. Travel! Według wspomnianych brudnopisów Billa Wymana utwór Summer Romance, który usłyszymy za chwilę, miał otwierać na pewnym etapie przygotowań właśnie album Emotional Rescue. A płytę Rolling Stonesi nagrali w swoim najbardziej klasycznym z klasycznych składów, oczywiście już bez Billa Wymana, ale wśród dodatkowych współpracowników jest i Ian Stewart, i Nicky Hopkins, i Sugar Blue, i Bobby Keys, i, a to ciekawostka, Michael Shreve na instrumentach perkusyjnych. To ten młodzian, który nie mając jeszcze 20 lat zagrał na Woodstock z Santaną i wykonał już wtedy solówkę życia w Soul Sacrifice. Teraz Summer Romance. Jeszcze prawie już na zakończenie perełka. W 1973 roku Jagger zrealizował w Los Angeles nagranie, w którym towarzyszyli mu gitarzyści Danny Kortschmar i Jesse Ed Davis, Al Kooper na keyboardach, Jack Bruce na basie i Jim Keltner na perkusji. Dodatkowo chórki śpiewał jeszcze Harry Nilsson. To już wystarczająca supergrupa, ale dodajmy do tego, że nagranie produkował John Lennon, a na sesji był, ale nie grał Bill Wyman. Utwór nazywał się Too Many Cooks. Różne prawne historie spowodowały, że przez lata był tylko legendą, ale ostatecznie ukazał się na składance najważniejszych utworów Micka Jaggera bez Rolling Stonesów już w XXI wieku. Oto to nagranie. jeszcze wakacyjny postscriptum. Z pewnym wahaniem polecam Państwu to nagranie, które nie jest żadną wielką muzyką, ale ponieważ płyty Tattoo You i Emotional Rescue bardzo mi się w ostatnich kilku dniach sprawdziły jako wakacyjna ścieżka dźwiękowa, ośmielę się dodać coś jeszcze bardziej przedziwnego. To płyta, na której Rolling Stonesów gra się i śpiewa w rytmie bossa nowy. Żadna wielka muzyka, ale naprawdę świetnie się słucha i dlatego Emotional Rescue w wersji przedziwnej na koniec. Michał Jakubik, Labaszon, Piotr Mec. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.